a táto čarodejnica oddala svoj život. I tá čarovnica oddala svoje życie Pánu Jezusovi. A plakala nad svojimi hriechami. I plakala z powodu svojich grzechów. Pán Boh koná. Pán Boh działa. Pán Boh koná aj dnes veľké veci. Również Pán Boh dzisiaj wielkie rzeczy czyni. V týchto dňoch. V tých dňach. Kto si mi zavolal? Ktoś zadzwonił do mnie. A hovorí. I mówi. Pán Barkovci. Panie Barkovci. Vy ma nepoznáte. Ty mnie nie znasz. Ale ja som rôznymi spôsobmi hľadal na vás kontakt. Ale na różne sposoby szukałem do ciebie kontaktu. A hovorí, som rád, že som sa k vám dovolal. I powiedział, jestem szczęśliwy, że się dodzwoniłem do ciebie. A hovorím, kto si a čo chceš? I pytałem, kim jesteś i czego sobie życzysz? A tento človek hovorí, my sme praktizovali čarodejstvo a okultné wszelijakie okultne, ciężkie rzeczy. I on powiedział, jesteśmy ludźmi, którzy praktykowali czary i najgorsze okultystyczne rzeczy. Ale zaczęliśmy chorieć. Ale zaczęliśmy chorować. A hľadaliśmy odpowiedź na nasze trápenie. I szukaliśmy odpowiedzi na te nasze zmagania. My nie byliśmy wierzący, a myśmy išli do tych rzeczy jako slepi. Myśmy nie byli wierzący, myśmy wchodzili w te rzeczy zupełnie jako ślepi ludzie. Ale potem są na internecie wypoczuł si wasze kazanie. Ale w internecie wysłuchałem twojego kazania. A wiem, że Pan Bóg ma pre mnie wychodisko. I wiem, że Pan Bóg ma dla mnie wyjście. A pre moją mężel. Również dla mojej małżonki. Velmi niemocna. Jest bardzo chora. Hovorím, dobre. Príďte tu a v tú hodinu príďte do Komárna. I povedzem, dobře, o tej godine přijeďte do Komárna. A dve hodiny pred príchodom mi volá tento človek. I dve hodiny pred príjazdem ten človek dzvoní do mne. A hovorí, i mluví, predstavte si, mali sme vykročiť a ísť k vám. I povedel, mieli sme už vyjsť i jechať do vás. Ale moja žena ostala ako socha sedieť. Na posteli. Ale moja żona została sztywna siedzieć na łóżku. A nie wie się ani pohnąć. Nawet poruszyć się nie jest w stanie. A mówię, no tak te mocy ciemne na teraz ją drżą, zajęci. No, ja powiedziałem, no właśnie, te moce ciemności trzymają ją związaną. A ona, tato żena, nie wiedziała spać. Ta kobieta nie potrafiła spać. Trápenie tych demonów. Dlatego, że demony ją trapiły. A tak hovorím tomuto mužovi, dajte na hlas telefon, budem sa modlić. I powiedziałem temu człowiekowi, daj telefon na głos, a ja będę się modlił. Mene Ježiša Krista. W imieniu Jezusa Chrystusa. Som prikázal tej mociam temna, aby ustúpili od tej osoby. Nakazałem mocą ciemności, aby odeszły od tej osoby. A w tej chwili žena sa zvalila. I w tej chwili ta kobieta przewróciła się. A zaspala. I zasnęła. Dovtedy nie wiedziała spać. Do tego momentu nie potrafiła spać. Teraz w momencie zaspała. W jednym momencie teraz zasnęła. Tak mąż bdiel nad nią, że co teraz będzie. Że... Mąż czuwał nad nią, co teraz się stanie. Pyta się, co ma robić. Pyta się, co ma zrobić. Mówię, wiesz co, przyjdź ty sam, najpierw ty będziesz oswobodzony. Powiedziałem, przyjdź najpierw ty sam i ty będziesz uwolniony. On keď bol oslobodený, on svietil ako žiarovka. On jak zostal uvoľnený, to svietil, jak žiarovka sa svieti. Keď prišiel domov, kedy prišiel do domu, tak jeho manželka hovorí, aj ja chcem byť oslobodená. Jeho žena povedala, i ja chcem byť tak uvoľnená. A ja chcem oddať svoj život Pánu. Ja chcem oddať svoje życie Pánu Jezusovi. A keď jeho brat videl, tak hovorí, aj ja chcem. A kedy jeho brat zobaczył, to povedal, i ja chcem. Tak teraz už je taká veľká milosť. Teraz už je taká veľká láska. Že títo traja ľudia už oddali svoje životy že Pánu. Že ti ľudia, tých trech už oddalo svoje życie Pánu. A prežili oslobodenie. I prežili uvoľnenie. A vidím, ako ustupuje tá nemoc aj zo života jeho manželky. Vidím, jak tež tá choroba z życia tej małżonki odchodzi. Ja som veľmi vďačný Pánu. Jestem bardzo vďačný Pánu. Že toto povedie sme mohli hovoriť svedectvá Pánove. Že v to popoludne mohli sme svedectvá Pána opoviadať. A že sme mohli aj sami vidieť svedectvo vlastnými očami. I že tež mohli sme svedectvo zobačiť na vlastné oči. A ja chcem len veľmi krátke slovo.

Protože nás miluješ věčnou láskou. Dlatego, že nás umiłowałeś věčnou miłością. A my tě chceme nasledovat. A my tě chceme nasledovat. A chceme ti sloužit. I chceme ti sloužit. Děkujeme ti za toto tvoje mocné svědectvo. Děkujeme za tvoje mocné svědectvo. Za ten toto poobědě. Za to po, ten čas poobědní. Který je svědectvom tvojej lásky. Který je svědectvem tvojej milosti. A moci. I moci. A teraz, keď máme skloněné svoje hlavy. Teraz, kiedy naše głowy są pochylone. A Duch Svatý tak dotkol se tvojho srdca. A Duch Święty tak bardzo dotknął twojego serca. Že jsi zdravý, silný. Že jsi zdrowy i silny. Že jsi zdravá a silná. Že jsi zdrowa i silna. A nie służysz Panu. Ale nie służysz Panu. Ale od teraz mu chceš služit. Ale od teraz chceš mu służyć. Je tu někdo taký, kdo prežil toto rozhodnutie? Jest tu ktoś taki, kto przeżył tą decyzję? Že chce celým srdcem sloužit Pánu. Že chce celým srdcem sloužit Pánu. A všetku svoju bytost položit na oltář Pánovi. Celé svoje życie, svoju osobovost chce položit na oltář Pánu. Je tu ktoś taký? Buďte požehnaní. Buďte blahoslavení. Aleluja. Sláva Pánu. Chvála Pánu. O Duchu Svatý. O Duchu Święty. Ty vidíš tieto srdce. Ty vidíš to srdce. Ty vidíš tieto rozhodnutia. Vidíš tie decyzie. Pokorne prosím. Proszę w pokorze. Aby si položil na nich pečať. Abyś pieczęć na nich pečať położył. Pečať tvojej lásky. Pieczęć tvojej miłości. Pečať tvojej pokory. Pieczęć tvojej pokory. A pečať tvojej vernosti. I pieczęć tvojej mocy. Vernosti. Vierności. Amen. Amen.